Osman nasılsın kardeşim? Hoş gelmişsin Mersin'e. Tantuniler nasıldı Osman? Efsane. İnşallah çok yedirmedik, sıkıştırmadık diyaframını. Bugün gidince lazım biraz olacak. Biraz spor yapacağım ama. Şu an için iyi değil mi? İyi. Bugün bir 5-6 saat çekim yapabiliriz Osman. İnşallah hazırım. İnşallah. Şimdi kardeşim, bir tane ince bir mesele var Osman. Şöyle bir şey bahsedeyim sana. Şimdi Osman, sen Mersin'e gelmiş olsan, ben de sana desem ki şşt lan Osman, bak bana oradan su ver, yoksa 30 yıl sonra seni öldürürüm desem. Hiç sallamazsın, iplemezsin lan, ne vereceğim sana suyu desem. Öyle değil mi? Şimdi ikinci filmi çekelim Osman. Aynı adam tam sen geldiğin anda silahını çıkarıyor, çat! Şunun kafasına bir tane sıkıyor. Çat sıkıyor, çat çat çat çat, buradaki 40 tane adam öldürüyor. Sonra sana aynı şekilde diyor ki lan Osman bana bir su ver diyor. Su değil, baraj dikersin adam için. Niye? Çünkü adam 40 kişiyi orada doğramış, kesmiş, biçmiş. 40 kişiye bunu yapan adam bana ne yapar diye. Sen o adamlara istediğini verirsin. Su da verirsin, baraj da dikersin, dere de akıtırsın, ırmak da geçer oradan. Çünkü cezası ağırlık oldu. Bizim kainattaki birçok vakada çok rahat bir şekilde günaha girebilme sebebimiz Cenab-ı Allah vaatte bulunmuş. Bak ben 30 yıl sonra ceza vereceğim. Yani Osman, şimdi ceza anlık olunca adam su da veriyor, baraj da dikiyor, istediğini yapıyor. Ama 30 yıl sonra yaparım deyince adam ya bana ne yapabilir ki 30 yıl sonra diyor. Kim göre kim öyle kim kalan. Aynen öyle. Şimdi ayetlere baktığında müntakim olan Allah'ın bir vaadi var ayetlerde. O gün geldiğinde yaparım. O gün geldiğinde karşılaşırsınız. Ben o gün deyince en çok yüreğime böyle kıyamet günü saplanıyor Osman. Yani o vaat ettiği, mehir verdiği, bak bu zamana kadar kendinizi düzeltin dediği o gün kıyamet gibi geliyor. Senin de gözlerin aynı şeyi anladığını söylüyor Osman. Dilin ne diyor peki? Yani öyleyse o dehşetli günden ismini alan sureyle giriş yapalım mı abi? Çok güzel olur. Çok güzel olur. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bi yevmil kıyame ve la uqsimu bin nefsil levvame. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ كَلَّا كَلَّا لَا وَزَرُ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُ ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. Peki Tekvir suresinden de o kısmı geçelim abi. Geçmeden olmaz. Yürekleri yeterse geçelim olsun. Bismillah. İzen şemsu kuvirat ve izen nucumun kederat ve izen cibalu suyirat ve izen işaru uttilat ve izen vuhuşu huşirat وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ. Peki o kıyamette, kıyamet gününde Allah'ın beni en çok etkileyen o merhametli sözünü Müsaadenle abi. Lütfen. Bismillah. Ya eyyuhel insanu ma garrake bi rabbikel kerim ellezî halakake fesevvake fe'adelek fî ey suratim ma şa'a rakkebek. Sadakallahul azim. Kardeş, ciğer bırakmadın bizde. Allah razı olsun.